From the end of the friendships to the whack of the bench. Dla wszystkich miłośników naszych słoweńskich braci, czyli grupa Laibach, dziś w utworze Bimaszyna, ale zremiksowanej przez El Pepego. A my przenosimy się do Sosnowca, gdzie posłuchamy grupy Siaki w utworze Czasem. I tu możecie Państwo zastanowić się, do kogo wokalista zespołu Siaki ma podobny głos. Jak zakończyć go mam w głowie mocno, powoli generuje się plan odwetu albo zatrzymania słów grafomańskiej zagrywki dla uszu pożywki. Czasem wydaje mi się, że to koniec. Czasem wydaje mi się, że się bronię. Czasem wydaje mi się, że poczuję. Teraz na pewno powiem, że dziękuję. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz metodycznie będziemy przyspieszać. Grupa White Zombie, More Human Than Human. Thank you. mały przystanek na odpoczynek w postaci piosenki O krok zespołu Pustki. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był. Przełom lat 80. i 90. W większości przypadków kojarzy się z takim jednym z lepszych okresów dla muzyki, choć właściwie każde pokolenie uważa, że ich czasy były najlepsze i te, co nadchodzą, też pewnie będą tak uważały. Grupa Sensor i utwór Eject. Close the lower window, the less I wanna know about the truth that rips through me like a bullet. You pull a trigger, then pull it and figure. I was the nearest to the summon irrelevant. You could ignore, we're locking the door and more. Switching over to another station, a towering monument to disinformation. Steaming out on the current frequency, propaganda ran out on the babies daily. I see a system as it crumbled before me, propaganda ran out on the babies daily. I see the system as it crumbles before me. I see the system as it dies. Pochodzą z Polski, ale nazywają się Czechosłowakia i dziś zaprezentują utwór Jazda. I przed nami, proszę Państwa, grupa Rage Against the Machine, czyli jeden z najciekawszych gitarzystów lat 80. i 90. Zresztą do dzisiaj parę technik, które wprowadził, są z powodzeniem używane właściwie już globalnie. Utwór Know Your Enemy. dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams. Tylko w apteka nocna, czyli też i proszę Państwa, coś, strój miasta, grupa Ścianka i Boję się zasnąć. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przesyłać pomysły na muzykę, na tematy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Suicide z płyty pod tym samym tytułem, czyli też Suicide, i jest to chyba najbardziej odjechany numer na tym krążku pod tytułem Frankie T-Drop. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Frankie T-Drop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. He's just trying to survive. Volunteer for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie can't make it, 'cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. And Frankie's getting evicted. Volunteers for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Frankie is so desperate, he's gonna kill his wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun, pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. Frankie looked at his wife. Shut up. Oh, what have I done? A tear for Frankie. Frankie with a gun to his head. I know. Frankie's dead.